ہے گل مل بوٹی میرے پیغمبر کون باتیں کرتا ہے نگاہبانی کرتا ہے تمہاری باللیل رات کو والنہار دن کو من الرحمان من بدلیا ہے پہلے بھی پڑھا ہے من بدلیا پھر آ گیا بدلے رحمان کے من الرحمان معلوم ذکرے ربہم مغرضون اللہ فرماتے ہیں اور رات کو سوتے ہو دن کو چلتے پھرتے ہو تمہاری نگرانی کون کرتا ہے یہ آئے سمجھ آئے کہ غور کرنے سے ایک دن ہمارے طالب علم سوئے ہوئے تھے مسجد میں اور لین کے ساتھ اور لین بھی بہت جا رہی تھی لین ایک سانپ آیا تلاگن شہر میں ہم تھے سانپ آیا اور بہت ظالم سانپ تھا اب وہ سانپ مسجد میں ہو سارے سیل میں طالب علم سوئے ہوئے تھے وہ سانپ آیا تو سانپ یوں مڑا اور سیدھا طالب علموں کے اونٹا جہاں سے چلا میں نے دیکھ لیا تھا میں دور کھڑا تھا طالب علموں کو کوئی پتہ نہیں سوئے ہوئے کوئی کچھ ہوں گے کیا جاگتے بھی سانپ سیدھا گیا او آخری طالب علم سے نکل کے آگے دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا تو پھر سانپ کو مار دیا اب یہ تقریباً 25-30 طالب علموں کے اوپر سے سانپ گیا سیدھا لیکن کچھ بھی نہیں کرا یہ ہوتا ہے نہیں یقلو یقلا ہو کو امام راضی نے بھی لکھا ہے امام راضی نے لکھا کبیر میں ایک آدمی دریا کے پتھر پہ صوفی بیٹھا تھا پتھر دریا میں تو اس نے دیکھا کہ ایک بچھو آ رہا ہے بچھو اور اسپیشل کسی دفتر میں اس کا کوئی کام ہے اسپیشل بھاگ کیا گیا ہے خیر اس نے بچھو کو دیکھا بچھو آیا اور دریا کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا نیچے سے کچھوا زہر ہوا بچھو کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا میں نے کہا تو مسئلہ خاص کی ہے یہ کچھوا اسپیشل سواری کہتی اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے خود ایسے کئی واقعات دیکھے آپ تو پتری مدرسوں میں رہے ہم نے 10 سال گائے بھینسیں بھی چرائی پورا 10 سال اور یہ جنگل کے پورے حالات سے جاتا جنگل میں بچھو سانپ اور ان کے کئی چیزیں ہمارے مشاہدے میں اور ہم اس جنگل میں یہ جنگل چرایا کرتے تھے جس میں بڑے بڑے درندے رہتے تھے بڑے بڑے درندے اور مجھے اب سمجھ آتی ہے اللہ نبیوں پہ بکریاں کیوں کرواتا ہے یہ جنگل میں پھرنے پھرنے سے آدمی دلیر کرتا ہے بہادر جو مولوی سیدھا مدرسے میں آیا رہے کوئی پتہ نہیں مستل بدو ہوتا ہے وہ مستل ہوتا ہے اسے کوئی پتہ نہیں اور جو مولوی بکریاں گائے بھینسے جنگلوں پرندوں بھیڑیوں اور خنزیر بھیڑیے چیتے سب کے ساتھ وہ سب کے ساتھ گزار کیا ہے پھر مشرق بھیڑیے چیتے سور شور اس سے اسے کوئی نقصان نہیں اور کوئی ڈر نہیں ہوتا مسئلہ بیان کرتا ہے بہرحال وہ آدمی جو آیا وہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے چل پڑا آگے گیا دیکھتا ہوں دریا کے دوسرے کنارے کے بچھو اتر گیا کچھوا کھڑا ہو گیا میں بچھو کی اب تلاش اتنا بڑا بچھو تھا بڑا تھا پیچھے پیچھے گیا آگے میں دیکھتا ہوں کہ جوان سویا ہے اور درخت کے نیچے ادھر بچھو پوری شبیر سے جا رہا ہے ادھر دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے نوجوان کی طرح اور وہ نوجوان سویا ہوا ہے سانپ بھی دوڑ رہا ہے نوجوان کی طرح ادھر بچھو بھی حتیٰ کہ جب جوان سے فاصلہ کم رہ گیا بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ کو مار دیا بچھو نے سانپ کو ڈنگ مارا اور سانپ کو مار دیا اور بچھو واپس ہوا سانپ کو مار کے وہ سانپ حملہ کر رہا تھا جوان پہ بچھو نے اس پر حملہ کر کے مارا واپس ہوا کہتے میں بھی کیا اسی طرح کچھوا آیا اس پر سوار ہوا اور دریا پار ہو گیا لیکن میں واپس آ گیا میں نہیں پار ہوا میں اس جماعت کو اٹھایا, وہ شراب کے نشے میں وہ تھا, شراب اس نے پی ہوئی تھی. خیر میں نے اسے پورا واقعہ بتایا کہ یہ سانپ پڑا ہے اور یہ معاملہ, تو اس وقت وہ رونے بھی لگی اور اس نے توبہ بھی کی تو شراب سے. تو یہ ہے کہ اللہ کیسے حاضر کرتا ہے. مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ, کون حفاظت کرتا ہے جس میں تقویٰ بھی شرط کوئی نہیں, یہ متقیوں کی کرے, وہ شرابی نوجوان تھا, سب کی حفاظت اللہ کرتا ہے. اللہ کے معاملے بھی کچھ جدا ہے, اسی لیے نا لیسا کا مثلے ہی, ہاں جو تیرے دل میں ہے وہ اللہ نہیں ہے, اللہ وہ ہے جو کسی کی عقل میں ہے ہی نہیں, اس لیے اس کے معاملے ہی کچھ اور ہیں, وہ معاملے یہ نہیں چلتے. ہم دیکھیں نا, اگر میری کسی سے تھوڑی سی دشمنی بن جائے میں تو کوئی فائدہ سوچوں گا, اور کافر جو خدا کو گالیاں بھی دیتا ہے, ہے بھی کسی کھاتے کا نہیں, اللہ نے اس کو کتنا دیا ہے. اور یہ آپ بھولے ہوئے ہیں کہ مقربین کی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مقربین کو تو اللہ رگڑے لگاتا ہے, اپنوں کو تو صحیح رگڑے رکھتے ہیں, اور دوسروں کو ہیل ہوتی ہے کہ کھائی آتے پی دیا, ایلی ایلی پی دیا, جہنم کا سامان بھی سارا اکٹھا پی دیا. اور میں یکلا حکم باللیل, سبحان اللہ, یہ اللہ ہی حفاظت کرتا ہے. دلیل بیچی ہے, دلیل توحید اکلی, اپنی زندگی کا مطالعہ کر, اپنی زندگی کو دیکھ کہ تیری کس طرح حفاظت کرتا ہے اللہ پاک. والنہار, اور ان نے من الرحمان, رحمان کی جگہ, بل ہم ذکر رب ہم مورعون, ام لہم آلہۃ, کیا ہے ان کے لیے کوئی دوسرے الہ, تمنعہم, جو روک سکے ان کو, تمنعہم, جو روک سکے اس ان کو, من ما نرید, اس سے جب کام ارادہ رکھیں, عبارت مقدر نکالیں تمہارا نہیں بنے گا. کیا ہے بات سے ان کے آلیہ تن, کوئی الہ, تمنعہم, جو بچاتے ہیں ان کو, مما نرید, اس سے کہ ہم ارادہ کریں, جس چیز کا ہم ارادہ کریں, کیا ان کے الہ بچا سکتے ہیں, من دون الہ, ہمارے پرے, لا یستطیعون نصر انفسہم, نہیں طاقت رکھتے اپنی جانوں کی نصرت کی, ان کی عاجزی کی حالت تو یہ ہے کہ اپنی جان کی امداد بھی نہیں کر سکتے, فلا ہم منا یصحبون, اور نہ وہ ہم سے رفاقت کیے جاتے ہیں. کیا مطلب, لا یستطیعون استقلالا یصحبون اشتراکا, استقلال کی نفی آ گئی, لا یستطیعون میں اور منا یصحبون میں اشتراک کی نفی آ گئی, بل فتانا ہا اولائے وجہ اعراض, بلکہ ہم نے نفع دیے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو, فتانا علیہم العمر, حتیٰ کہ لمبی ہو گئی ان پر عرصہ, افلا یرون, کیا نہیں دیکھتے یہ مکہ کے مشرک, تصویف دنیاوی, کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو, نن کو سوہا, من اطرافیا, افہم الغالبون, فرمایا مکے والے دیکھتے نہیں کہ ہم آتے ہیں زمین کو, نن کو سوہا, اس کو کم کر رہے ہیں, بے تقدیر المومنین, بے تقدیر المومنین, من اطرافیا, ارد گرد لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے, یہ بات نہیں دیکھتے مکہ والے کہ ہم پڑھ رہے ہیں, مسئلہ سمجھ آ رہا ہے, افہم الغالبون, آیا پس ہیں جیتنے والے, کب تک آگے بھاگیں گے, یہی حال آج بھی ہے, اللہ کے فضل سے یہ سرنول, او ہماری آواز پہنچ گئی ہے آگے تک, لوگ آ رہے ہیں, اور آپا لا گرا ہونا, پھر بزرگوں کو بھی دیکھنا چاہیے, اب مرکز بنتے جا رہے ہیں, اکی مسجدیں سرنول میں شاہد توحید کی بن چکی ہیں, 21 مسجدیں, اللہ مولویوں کو حیا کا فرمائے مسئلہ بیان کرنے کی توفیق سے مرکز 21 بن چکے ہیں, آپ لاجرو, دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین آ رہی ہے. نہیں, معاملہ وہاں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا تو لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ رہا تھا. اللہ نے اسی کو تک سے عرض سے تعبیر کیا, پہلے بھی بتا چکا ہوں. من قل فرما دیجیے انما انذرکم بالوحی, انما انذرکم بالوحی. قل فرما دیجیے انما پکی بات ہے, کراتا ہوں تم کو کس کے ساتھ؟ تو بولو بولو کس کے ساتھ؟ نبی کی تبلیغ کئی والی ہوتی ہے. تو بھی اپنے مبلغ کو سمجھا بل بھائیے فلا یسمع الصم, نہیں سنتا تہرا اب دعا. کتاب کو یاد رکھنا ہے, مردے سنتے تو ہیں تو سنا نہیں سکتا. آگے فرمایا بھلا تسمے الصم, امانا کیا میرے سنتے تو ہیں تو سنا نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں لا یسمع الصم, اسما کی بھی نفی, سما کی بھی نفی. لا لا اس میں اس تم بھی آیا, لا یسما اس تم بھی آیا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ لیا یہ بھی. لا اس میں اس تم اسما, لا یسما اس تم سما. ان لا اس میں علم ہوتا اسما, انما یستجیب الذین یسمعون والموتا سما. لا يسمع الصم الدعاء اذا ما يذكرون ولا ان كيف عذاب لهم عذاب. اللہ فرماتے ہیں عذاب مانگتے ہیں جلدی عذاب لے. حالت یہ ہے, حالت یہ ہے کہ ان کی اعلیٰ ہمتی کی حالت یہ ہے کہ ایک تھپڑ لگے نا دس تھپڑ جیتے گی. یہ دعوت دیتے کہ اللہ والا عذاب لے آ, جلدی عذاب لے آتے. حالت کیا ہے؟ ایک تھپڑ عذاب کا لگا تو چھ دفعہ ان کی چیخ آتی ہے. ایک لگی سے چھ باری ٹوکس ہے. پھر کہتے کیا ہے؟ عذاب لے آ, عذاب لے آ. ہمت ہے کوئی نہیں. بالا ان مستم, اگر پہنچے ان کو نفہ تم جھونکا, ایک جھونکا بنا دا پھر اپنے میرے رب کے عذاب کا. البتہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین, ہائے یا ویلنا, ہائے افسوس ہے ہم ظالم. فنضع الموازین القسط, اور رکھیں گے ہم الموازین. یہ تو ماشاءاللہ سب نے اب یاد کیا, کیونکہ بخاری کی ختم بخاری پر یہ آیت کو سب نے سنی ہے مشائخ سے. اور آج کل جو ختم بخاری کا یہ رواج بن چکا ہے تقریباً یہ بدعت ہے. اور کسی جگہ پہ اگر بدعت نہ بنے تو حرام ضرور ہے, جائز نہیں ہے, حرام. خطرہ یہ بدعت ہے, شرائط ساری بدعت والی ہے اس میں. اور اگر بدعت نہ بھی ہو تو حرام ہے, اور حرام ہے مفاسد کثیرہ کی بنیاد پر. مفتیان کرام کی اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور مفتیوں کو سوچنا چاہیے اس میں کیا کیا برائیاں شامل ہو گئی. وہ مفاسد کثیرہ ہے, وہ زیادہ. اچھا چلو, بہرحال اپنے مفتیان کرام سے عرض کرو اس مسئلے کی کوئی حقیقت بھی ہمیں بتائیں. ہم تو چونکہ مفتی نہیں ہیں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے, یا اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, کیونکہ اس کا تعلق ہمارے شعبہ سے ہے. باقی رہ گئے فقہی مسائل, وہ مفتی صاحبان کو کہو اس طرف بھی غور و فکر کریں. اور حقیقت بات یہ ہے, اس وقت سے سارا ڈرامہ چل رہا ہے. پھر ختم بخاری اگر تھا بھی صحیح, کوئی شیخ الحدیث آتا وہ کوئی بخاری جتنی پڑی ہے کوئی حصہ بیان کرتا. سب نے رکھی ہوئی ہے آخری ابھی, پتہ چلتا وہ بھی کوئی سبحان اللہ ہے واگے ہم کو. ادھر بھی ادھر ادھر بھی خدا کے بندے اتنا تو بزرگ ہے تو بخاری کا خلاصہ بیان کر کر بخاری کا بھی تو خلاصہ ہے تو کوئی ایسا علمی نقطہ بیان کر جو ان کو نہیں پتا سبحان اللہ رب العالمین تو اپنی زنانیوں کو بھی یاد ہوتی ہے وہ جان بات بیان کر بارہ نزا المواسین اس کی میں وضاحت نہیں کرتا تفصیل حاصل ہوگی آتا ہے نا سب کو آسان ہے اور رکھیں گے ہم مواسین القسطا تکڑی انصاف والی لے جاؤ مل قیاما فی جو مل قیاما لام دیوانہ پی ہے دن قیامت میں بلا تتنا منفتم شیا وہ بڑا انصاف کا ترازو ہوگا قسط کی تفصیل ہے نہیں ظلم کیا جائے گا نہ تم چاہیے کوئی نفس کسی ذرا بھی بین کالا اور اگر ہوگا من کالا حبہ من خردل رائی کے دانے کے برابر لائیں گے ہم اس کو یعنی وزن کریں گے وہ کفا اور کافی ہے بنا حاسبین کافی ہے ہم حساب کتاب کرنے والے فلقد آتینا موسیٰ و ہارون دلیل نقلی تفصیلی افضل پہلی دلیل نقلی تفصیلی آ گئی فلقد آتینا موسیٰ البتہ تحقیق کی ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو الفرقان توڑ پیدا کرنے والی کتاب دی ہم نے حضرت موسیٰ تو کون سی کتاب ہاں وہ بابے کو جگا دے سویا ہوئے والا قد البتہ تحقیق آتینا موسیٰ دی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہارون اور حضرت ہارون کو الفرقان فرقان کا معنی توڑ پیدا کرنے والی کتاب حضرت موسیٰ کو بھی کون سی کتاب ملی تھی میں اپنا معنی نہیں کر رہا سارے مفسرین انہوں نے معنی کیا الفرقان الفارق بین الحق والباطل الفارق بین الحق والباطل حق اور باطل کو وکھرا وکھرا کرنے والی فارق کا کیا معنی وکھرا حق ادھر باطل اور جوڑ بھی کیا ہوتا ہے سارا کتا بلا کٹھا ہوتا ہے جوڑ کہتے ہیں سارا کتا بلا کٹھا ہو اور توڑ کس کو کہتے ہیں توڑ کہتے ہیں حق ادھر باطل ادھر اگر غلہ ملا رہ جائے کتا بلا کٹھا ہو سارے کٹھے ہوں بجرگ موبائل بجتی غیر بجتی یہ سارے ایک ادھر سرخان سے بیٹھے ہوں مجھے جوڑ ہے سمجھ رہی ہے بات لیکن کتابیں جماتی ہیں نبیوں والا کام ہے توڑ پیدا کرنا کتابیں آتی ہیں توڑ پیدا کرنے کے لیے دو طرح کے مسئلہ خیال بیان کرنا ہر جگہ مسجد اچھا نہیں ہوتی آج کا تو جاجوج ماجوج کا غلبہ ہے ہاں بھائی دیکھو توڑ پیدا کرنا الفرقان کون سی کتاب تھی کیا کہتے ہیں ہمیں آیت کی تفصیل ہونی چاہیے جی کیا مطلب کون سی بات کے بندے سارا سر سر کسی نے اتنا پتہ بخار سلوک نے کر دی ہے پھر کیا کرنا ہے اچھا چلو یہ بات بھی دیکھے کہ آگے پھر آئے گی جہاں صرف نہیں ہے آگے بھی دو تین مقام آ رہے ہیں وزن اعمال کی بات ہاں بھائی بلا کا جاتا ہے جہاں سمجھو الفرقان فرقان کا کیا ترجمہ کرو گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون کو الفرقان توڑ پیدا کرنے والی کتاب نکھیر سے منالی کتاب بننے پا دے منالی کتاب سمجھے بننے پا دینے پا دے مطلب ہے حق باطل کو جدا کرنے والی کتاب دیا ان میری روشنی، دیا ان میری روشنی، و ذکر ان اور نصیحت للمتقین، دیا تھی شرک کے اندھیروں کے اندر نور تھا اس میں جو توحید والا مضمون تھا، ذکر ان اور نصیحت تھی اس میں جو عمل والا مضمون تھا، جہل سے علم کی طرف پھیرنے والی، اور الفرقان فرقان میں جہاد والا مضمون تھا، جہاد کا مضمون بھی تھا، دیا ان توحید کا مضمون بھی تھا، ذکر ان اور تصوف والا تزکیے والا مضمون بھی تھا۔ کتاب کامل کے یہی اوصاف ہوتے ہیں، جو ضیاء ہے تو قرآن نور ہے، انزلنا الیکم نورا مبینا آمنوا باللہ ورسولہ فالنور الذی، قرآن نور ہے، ہاں بھائی کسی طرح ذکر ہے، فذکر بالقرآن، ضیاء بھی ہے نور بھی ہے، تبارک الذی نزل القرآن، فرقان بھی ہے، فرقان بھی ہے، الذین یخشون ربہم مستفیدین من القرآن، متقی ہوں گے، الذین متقی کون ہوتا ہے؟ آپ نے بھی متقی بنائے ہوئے، متقی کون ہوتا ہے جی؟ متقی وہ ہوتا ہے جو ایسا ہے، اگر آپ ایک مہینہ چپ کر جائیں بالکل نہ بولیں آپ متقی ہیں، عرفی متقی ہیں، متقی وہ متقی ہے، یہ وہ متقی ہے، اور جہاں کس کی بات ہے، متقین الذین یخشون ربہم، متقی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یخشون ربہم خوف سے بگڑ کے خشیت ذکر کی، خوف صرف نہیں خشیت، خشیت خشیت کا مطلب ہے ایک تو ڈر ہے نا بھائی مار پڑے گی، سمجھو بات، ایک آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں اگر میں نے یہ کام کیا نا استاد مارے گے، یہ بھی خوف ہے، لیکن یہ خشیت نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی بزرگ تھا اس کو اپنے استاد یا مرشد کے ساتھ بڑی محبت تھی، بہت محبت تھی، اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے تو غلطی کی تو میرا مقام جو ہے استاد کی نگاہ میں گر جائے گا، اس خوف کو خشیت کہتے ہیں، تو بزرگوں متقی وہ ہوتا ہے جو ایسے نہیں کہ میں اللہ جہنم میں ڈالے گا تو جہنم سے ڈرتے ہیں، وہ بھی ڈرنا چاہیے، لیکن تقوی کا مقام وہ ہے کہ متقی کو یہ خدشہ رہے متقی کہ میرا محبوب اس کی نظروں میں میں گر نہ جاؤں اور میرا مرتبہ کم نہ ہو جائے، اس لیے وہ ڈر کر کے کام کرتا ہے، اسی طرح ہے یا نہیں ہے، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ، اور وہ قیامت سے مشفقون، مشفقون ڈرتے ہیں، قیامت سے کیوں ڈرتے ہیں، وہ دن ہے نتیجے کا، وہی نتیجے کا دن ہے کیا بنے گا، مشفقون، فہذا ذکر مبارک، ترغیب الی القرآن، فرمایا تورات اپنے دور میں فرقان تھی، دیا تھی، ذکر تھی، لیکن ہذا اور یہ جو قرآن آیا، یہ قرآن ہے ذکر مبارک انزلناہ، یہ ذکر مبارک ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، مبارک کا معنی مبارکن پائے سے برکت ہے، اس قرآن کی تلاوت کرو تو برکت ہے، اس قرآن کو سمجھو تو برکت ہے، اس قرآن کی طاقت تو برکت ہے۔ آزاد ذکر مبارکن انزلنا ہو نازل کیا ہم نے اس کو، افا انتم لہ منکرون، کیا ہو تم اس کا انکار کرنے والے، یہ منزل من اللہ ہے، اس کا انکار کرنے والے ہو کیا، افا انتم لہ منکرون، ولقد آتینا ابراہیم رشدہ، دلیل نقلی تفصیلی یاد ابراہیم علیہ السلام، ولقد آتینا البتہ تحقیق دی ہم نے حضرت ابراہیم کو، رشدہ من قبلو رشد فہم ہدایت، بلکہ جہاں رشد کا معنی کرو صلاحیت اور قابلیت ان کی شان کے مطابق، رشدہ سے کیا معنی ہے، ان کو صلاحیت دی قابلیت دی ان کی شان کے موافق، من قبل، من قبل کے دو معنی، تین معنی کیجیے، من قبل نبوت ہی، ایک دوسرا من قبل بلوغ ہی، تیسرا من قبل زمان موسیٰ، من قبل زمان ہی من قبل، اس سے پہلے، جس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے۔ اچھا یار، بہت ساروں کو میرا خیال ہے گمان ہے کہ یہاں سفر ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کی گمان کے مطابق کرتا ہے، آگے اصل بزرگوں سے لڑنا ہے، خود کو توڑنے، ان شاء اللہ دور کے بعد ہی بولیں۔ چھٹی 3 بجے ہونی چاہیے، ماشاء اللہ بھائی، آپ کے پاس بڑے بڑے خاطر صحیح اللہ والا بہت ہے۔ مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ نواب سے آج ہمارے درس میں موجود ہیں بھائی حافظ محمد طاہر صاحب، ماشاء اللہ، یہ پھر ہماری شہادت ہے جی، آج کل لوگ دفعہ مسائل سے بھی یہ ختم خواجگان کرتے ہیں۔